ठहरा मेरी वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। हंस के मुझे ये कह दो, भीगे लबों की नरमी मेरे लिए है। ओ जवान नजर की मस्ती मेरे लिए है, हंसी अदा की शोखी मेरे लिए है। मेरे लिए लेके आई हो ये सौगात, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। जवां कई है लेकिन जहां में कोई तुमसी हसी नहीं है, हम क्या करें। तुम्हें मिलूं मैं इसका तुम्हें यकीन है, हमको यकीन नहीं है हम क्या करें। ऐसे नहीं खुलो जरा देखो किसी का तो देना होगा, दे दो मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं देखो जरा पीछे रखो हाँ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यारा ना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे